الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين. سورة نور أول عيسى كي سلور أحكام ذكر كي دو دری احکام مخکی بیان شو او سلورم حکم بیانی چه ده دریم حکم پشانت دی ده الزام او ده بدنام خبرو فاق دریم حکم کی عام یو بنده باندې الزام خدایي قانوني ذکر کو چې کلاغي بنده سره په خپل خبره باندې سلور تنه گواهان نه دی دی به دروغجن ثابتي ذلو بیا تیا کولی ور کولیش سلورم حکم هم دقه دی لیکن د خاصو بندیانو په مینځ کې دی چې خزه او خاوند دی خاوند الزام او بدنامه ولګولا خپلې خزه باندې په دغه طریقه صراحتن الفاظ او یا په دې طریقه باندې چې کوم ماشوم پیدا شوو هغه نه انکار وکړي دا زمانہ نه دی یاله نو پیدا شوی ولیکن عالمي ښکار شوی هغه وخت کې انکار وکړي دا زمانہ نه دی دام اغي تهمت سره لازم خبر اغه ودي کې خواول دي خاون ته حکم دی چې سلور تنه گواهان پیش کا کجره گواهان یې پیش کړل نو بس د اخلاص شو دا تیاو کولونا او خزی بانده با قانون جارشی دا رجم یا دو گواهان پیش نکلل لیکن اوی خزی پا خپل اقرارو کو څنګه ډیرو په وخت کې کړو او باغی باندې به حد جارش چې په خپل اقرار وکړو بس به استاجت پاتې نشو باغی په خپل سزا جاری شي او سره بچو دې رښتینه ثابت شو وکړه چې دا دواړه خبرې نه یي نه د دې خاون سره گواهانی او نخذ اقرار کی و دی صورت کیو بیا دوارو طرفین قسمون اغستیشی دسرینام قسمون سلور او پینزم ورسر بیا دلعنت خبره تخزینه هم سلور قسمه قسمونه او شهادتونه او پینزم و سره ده غضب خبره کله چې د جانبینو نه دا سوګندونه وشي نو سړی په خپلو سوګندونو سره د حدی قذف نه بچ شو چې اتیا کوړی وي او ښځه په خپلو سوګندونو سره ترجم نه بچ شو دا سوګندونه د هغې ګواهانو په ځای قائم شو د دې مین کې به جدایي راشي اختلاف به کې څوک همیشه د پاره وي چې بیا دې نکاح نه کی او څوک وي نه مثال طلاق دی بیا به تجدید د نکاح ته ضرورت وي او کچری ماشوم پکی او داغ نه انکار شوی نغا مور سره ای نغا با مور ای او پلار بینی چکل با دی طریقه باندی ویلو چی دی زمانه نده والذین یرمون ازواجهم او کسان چې بدنامه ولګي په خپل او خزو باندې په دغه ښکار الفاظ ولم یکل لهم شهدا او نید دې د پاره سلور گواهان الا انفسهم مگر صرف خپل ځانونه کسلور گواهان وي دې بیا بچو د خپل سزانه وکړه چې ګواهان نشته نو صرف دې یوازې الزام لګی رمی کوي نو دغه خبره په دې کې نه ده منظور یوازې ولی قرآن هر قانون چې ذکر کوي داوی که دیر لوی حکمتی که دا سلی دا سی پریخو دی چه بس دا تهمت پوری که بدنام گوان ور سر نشت دیو دتا امونگا سنو آیو نو بیا باری او بنده دا غصی کئی تپوس خوبتی نکی دینشی نو بس چیل معمولی ون تیمین کس خبکان رازی نو بدنا او پوری کئی او دیو بنده رسوائی و بیزتی بکئی اللہ دی پری نخودو دتی دی سلور و سوگندو نو حکمو کو هر قسم صورت موجودی کی دنیا کی کچر دا سڑے ہوئی چما سر گواہانم نشتا ازو سوگندو نوم نکوما نو یدے و جیل توا چولشی سو پوری چی ددی تغالا ندیخی دکر اہو دا قرآن قانون دی دا سبکی تی با دی تغالک دی ها کچر دیوی چو زنیم پوشوی یا ما دروغ ویلیو پا آغا وقت با میدان تشی او اتیا کولی بولور کلیش آغا حکم خوشت مخ که بیان شکر چکل دا پا خپل زن باندی دا دروغ و گواهی اکلا چې دا ما دروغ ویلی بس هغه قانون خو پروت دی که نه چې لم یکل لهم لم یاتو بیربات شودا فجلدوهم سمانین جلدتن نگواهانم نشتا او اقرارم نکی پدی چه داما دروغ ویلی دی چه سزا ولور کلیشی نو بز دی سلورو سوگندونو تا بتیاری گی فشهادت احدهم پس گواهی او سوگند یو د دی گر شهادت یو تویلی او دی اصل کی قسم دا ذکر جدی که با لفظ دا اشهدوی کن اشهدو با سروی چا اشهدو اللہ الہ الا اللہ بی انی صادقن فی هذا الرمی کلمہ بوئی اوی با جزب دی که رشتنے ما چما کم تحمد پورے کرے فشهادت احدهم پس گواهی او سوگن دیو ددی چی دی ارباو شهادات باللہ اغا سلور قسم ندی سلور سوگن دو ندی پا اللہ باندی او هر یو سوگن سربوی انہو لمن الصادقین یعنی چې درشتینه په دې خپل خبره کې سلور زلبا هر یو سوګن سره داوي چې په دې خپل خبره کې رشتینه و والخامسۃ اربعو سره لګي دغه خامسۃ راوړو او پینزم قسم شهادت پینزم قسم دار انا لعنت اللہ علیہم ان کانا من الكاذبین دی بوئی چپ ما دی دا اللہ لعنتی کچھ رضو پا دی خبر کی دروغ جنیم دادا دا بیان سلور سو گندونا او پینزم زل کے پزان لعنت چی دادا اگه سلور سو گندون نوم دیر درون دے چی دادا اللہ لعنت پچا باندی را پریوزی زکا دی تلعان وی نمو تلعان یخ دے چی دی که دادا اگه گواهو سو گندونو سرا لعنت خبرشتا دے کنا دی که امدا حکمتو چکے دی تا اللہ لعنت دے رازوی مشے دے نکو دا پزڑ کی ارارالا اویوی چا دا اتیا کوڑی اس خبر ندا دا دا اللہ دا لعنت پمخ کی اس شے ندے نراش پا دروغو باندے مکلا کی گا او اقرار وکا بس دنیا کې بدر باندې سزا جاری شي او د الله د لعنت نه خو بچ شي کنه نو که په دې باندې ویری او خپل ځان یې دروغجن ثابت کو د لعنت نه بچ شي د قیامت د عذاب نه بچ شي د دنیا کې به دا سزا جاری شي اس خبر نه ده و دا رسولی طرفنا دا سوگندو نشو او دا لعنت ذکر شو نو دے خود دے پوجه بانده داتیا و کورو نبچ شو دتا دا خپلو سوگندو نو دا فیده و رسیده چه دنیا دا غی اتیا و کورو نبچ شو نور دا رشتینی و دروغ اللہ تا معلوم دی نا که سزا رسی نا با قیامت کی بیان و یدرعو عنها العذاب او لری بکی د دې خزینه هغه عذاب چې کچره دې انکار نکولې اقرار یې کړی وې نور جامو کنه د دې لپاره سنگساری دلو کنه قتلو یا دې سړی ګواهان سلور مونته وې بیا هم د دې لپاره قتلو رجم او وزدار جام بد دینا پس شي لري کیږي دنیا کې نو یذرا او لري بکی دف بکی د دې خزینه د عذاب د دنیا انت شهدا چې دا گوايو کی د سوګندونو کی نو یې سوګندونو په کولو سره دینا دنیا سزا رجم لرش انت شهدا چې دا به هم سوګندونه کوي دا به هم گواهی کوي اربع شهادات بالله سلور سوګندونه سلور قسمونه چې کی به لفظ د شهادت وي او اشهد ان لا اله الا الله دا بوي چې زه الله غوا کوم چې بغیر دا غنه بل حاجت روان شته په دې خبره انه لمن الكاذبین چې بشکه دا سړی دروغجن دی سلور زله ودا وی چې دې دروغجن دی دې دروغجن دی دې دروغجن دی والخامسة او گواہی بکئی پنزم زل اربع سر لگی تک خامسة دے انت شہدہ پنزم زل بداوی ان غضب اللہ علیہا چپ دی باندی دا اللہ غضب دیوی انکانا من الصادقین کچره دا سره رښتینی په خپل خبره کې دلته لفظ بدل کړی دی نوم خودی تذلعان یې خښوي دی یسلورم حکم تا مسله ذلعان وای زکه چې لعنت پکې مخکې ذکر شو ودي دې کې لعنت ذکر نشو چې د خزي د گواهه او د سوګندونو مقام راغی د لعنت په ځای غضب راوړ دغه حدیث کې راغلی چې نبی علیہ السلام زنانو ته وی زه مې راځ ته تلم نو ما جنت مو لیدو جهنم مې ولیدو ا جهنم کې مې زنانه ډېری ولیدې دي ته مې ربانی کوي هغه ته نه تاسو کو چې دا ولي نبی له سلام ورته وی چې انتن تکفرن العشیرہ و تکسرن اللعنہ تاسو کې دا دوا جرمونه ډیر دي د خاون بے ادبی ناشکری د حق نه خونه خبر کنه او د خټه نه جوړ کړی یو دا وجه ده او بل تاسو لعنت دیر وای لعنت تی پا تو لعنت تی پا دیوان دا دی خبری بس مرکل چی دیو سر عادت شوی دی انسان چی او خبری سر عادت شوی نو دا غی پروان ساتی اصل کمو چی چی پا پوز ناس دی نو قرآن زکا لفظ بدل کو چه لعنت نخدی نیاریگی اخو دی پخلی کې راغلی دی، هغې په ځای لفظ د غضب کې خود چې دی نه ویرېدو او دروغ یې پرېښود او په رښتیاو باندې اقرار وکړ، ځکه یې دلته غضب لفظ راوړی دی چې بې شکا د الله غضب دی په دې باندې کچر دا سړی رښتینی. دا پنځه قسمونه او گواهی د دې طرف نشو نه یدرعو، پس د دینه سزا لري شو نو د دنیا سزا چې غرجه مو تیار اته نه پدې سو غندنو باندې لري شو. دا خاص حکم د دې لپاره دې کوم دا ټول شرطونه دي څه هم بیان کړل چې کفرس کا گواهان پیش کړو بیا لعان نشتا اخو بید دیل سزاور کولیشی یا دی پا خپل ځان اقرارو کن بیا پا غبان دی بیا لعان نشتا دیل با سزاور کولیشی. یا اغا سریووی چی ما دروغوی لی دی نو بس پاغه باندې خپل او اتیا کوړی جاری شي دغه دروغجن ثابت شي او دې باندې هیڅ نشته هغه ځان لخوا دا خو چې دغه سيزونه نو نه گواهانو داغه پاره نه هغه ځان دروغجن ثابتو ولیک ځان ته رښتینی وي او نه دې اقرار کو خپل ځان باندې بلکې انکار یې کو ته دروغجن وي. په دې صورت کې بیا دا مسله د لحان ده او هغه شرطونه پکې هم دي چې دا دواړه زوج او زوجه چې زوجین وته ویل شي دا پاره صفاتونه باندې برابرۍ چې دواړه به آزاد یو به پکې غلام وینځه و غیره نه وي غریب کلیان نشته او دواړه بالغان او دواړه عاقلان زنه چې دیو د دماغی توازن خرابی اگه که بیا لحان نشتا او دوار صحیح مسلمانان پاک دامن چه هیچا دا دی پا حق کسا خبره نی کری ها کچره مشورو دا خلقو پا نزبان دی او تن پا کی چا خو خلقو تا معلوم دی که خضاو کسره ہو مشاورو پا دینم بانده نو بیادی لعان نشتا ده بیادی آنکه ده شرطو نبا گتول دیده ای که مراد دی نو بیا مسئله ده لعان ثابتی گی نو احکم بیداغی چی دیو بل نبا جدائی رازی اونور ایمووی چی بس فٹا فٹ با جدائشی اٹومیٹک امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ وی چھے قاضی بے جدا کی دا امور انتظامی یہ دی ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ کچر نوے فضل اللہ پتا سبان دی چھے قرآن نازلی گی او دار خبر فیصل کی گی دار حادثی دبار الله قانون نازلی نکدا په داسې وخت کې نازل شي او چی سړی ناستو د دې لپاره راغلی او نبی علیہ السلام نه تاسو کو چې بیګا مونږه کور کې دماکه شوې امر کې حکم ذکر شوی او نبی علیہ السلام ویلیو چې دې ته غیرت نشي ویلې چې تاسو نورم د ظلم نه کار واخلئ. یو شرم خوشو نو صحابي ذکر راغلی او ناس ته نبی علیہ السلام ته چې دغه کار شوی ده. نبی علیہ السلام باندې پاغه وخت کې حال بدل شو، څنګه چې د وحی په وخت کې باغه بیوشی پیراله، بوج به پیراله، خلی به پیراله، دغه حال شو. او چې کله وحی وشوه نو سریانو او بیدار شو، نو خوشحاله و چې الله حکم نازل کړ. دا مسئله د لعان نازل شو نو مدی ته الله خپل فضل وی چې شکر وباسه چې په دې سوګندونو باندې دومره لوی سزاګان نه بچ شوې په دنیا کې. کدا نه وي دا فضل د الله نه وي، نو بس او قادر دی هر قسم سزا ورکول شي، او هر سزا سره څومره لوی رسوایی ده. کنوې فضل الله پتا سبحان دې چې قران نازلېږي، او رحمت الله پتا سبحان دې چې دا سي شريعت یې نازل کړې، چې باغي کې دار خبرې د پاره قانون شته، او په هر قانون کې د بند د پاره پورا عزت شته او احترام شته او اکرام شته. رسوای نه الله بچ کوي کنه. او حدیث کې راغلی چې ګوره تا په یو بل بنده باندې پرده واچو، الله په تا باندې پرده واچي، یې سړیا الله یې زه خو تاسو باندې پرده اچوم، نو په یو بل باندې هم پرده واچوي، د یو بل رسوایی مو کوي، د یو بل بدنامی مو کوي. ځکه مسلمانانو کې دا قسم خبرې خورېدل دا نور خلقو بشانت خونهی دی ضرور دیر لوی نقصان کی گی. یواز بنده تا نا چه دا بنده اغا دین تا و عقیده تا و طول ما حول تا نقصان رس. کنوی فضل اللہ پتا سبانده چه قرآن نازلی گی، او نوی رحمت اللہ پتا سبانده چه شریعت تیدل جوڑ کرده، اللہ با دل عذاب در کرده پا دنیا کی سخت دور سر ده. وان اللہ تواب حکیم، و یقیناً چی اللہ دا سی ذات تی چی سمر دا بنده بیا بیا گناہ کئی بیا بیا گناہ کئی، ندقا سی اللہ و تبیا بیا معافی کئی، تواب بیا بیا دا بنده توبه قبلی، پرده پیچی، رحم پکی. ولی حکیم دی که حکمت تی پویی گی پا دی بانده چه بنده عجز دی کمزور دی دی زن نشی ساته لی، نو دا سر با دیر دی احسان نا او ډیر د نرمینه اعظم ربانه نه کار واستل غواړي. شری داسې په دې آسان آسان احکام سره د دین ته غاړه کیدی، او که یو دم دې په دې باندې بوج واچو مړ به شي ډیر. بیا دا احکام د شریعت په ډیر درانه دي، الله وی کلام په غار نازل کړي، او ته هم نوټینګ شوی ځکه الله بندیانو سره د ډیر احسان او مهربانۍ نه کار اخلي. ځنته تواب ویل دي چې بیا بیا په خپل بنده باندې رحم کوم، توجه کوم، او په خپل حفاظت کې ساتما، ځکه دې کې زما حکمت ته هغه داده چې د دنیا او د آخرت د رسوایې نه بچ. دغه الله رب العزت رحم مطلبي. واخر دعوانا.